कैसा लगता है। अच्छा लगता है प्यार का सपना। सच्चा लगता है कैसा लगता है। अच्छा लगता है प्यार का सपना। अच्छा लगता है प्यार का सपना। सच्चा लगता है तुझे करीब है। मेरा नसीब है मेरी खुशी है तू। दिल में बसी है तू। तेरे बिना एक पल मुझे न रहना। कैसा लगता सपना। सपना। सच्चा लगता है तू जो करीब अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है।